Johnny stuff good. Hazard, kurwy, szata w duszy. Kasa z muzy nie była dla nas osiągalna. Prada, buty, czapa, Louis. Stare brudy i w sercu cały czas Warszawa. Rolex mój jak Monster, Pentosa nie parte. Siedzę w nowym KMNS, szybki life, szybki stres. Dzwoni do mnie znów ex, słyszę tylko ten cash. Już dzięki Bogu I'm blessed, dzięki Bogu jest flex. Znów westanty jak Monster, trakiem wszystko moje, mój dom i basen. Jakieś pety chciały znowu kasę, ale ich kobiety miały owulację. Są otwarte na kooperację, po operacji na kopulację. Usta grube jak po kontakcie, z koszykarzem na 18. Nagie zdjęcia, czyste fakty, nigdy się nie cofnę z biznes klasy. Nigdy już nie wrócę tam do dna, prędzej Rambo 2 jak stare kino akcji. Mówią sen to masz to złą opinię, przyznam może być odrobinę. Ale gdy zobaczysz w końcu co zrobiłem, twój idol będzie szukał nowe imię. Hazard, kurwy, szatan w duszy. Kasa z muzy nie była dla nas osiągalna. Prada, buty, czapa, Louis. Stare brudy i w sercu cały czas Warszawa. Rolex mój jak Monster, Pentosa nie parter. Siedzę w nowym KMNS, szybki life, szybki sex. Dzwoni do mnie znów ex, słyszę tylko ten cash. Już dzięki Bogu I'm blessed, dzięki Bogu jest flex. Robię tutaj wszystko dla tych ludzi, co wierzyli, reszcie gna to buzi. Tylko czekam, niech ktoś atakuje, tu dzikie świry, tak jak w Rapanui. Czapa Louis i rękawiczki, raperzy nowi jak emeryci. Chodzą jak maskotki z Hello Kitty, wolność dla całego Berlin City. Żaden z rapu tu mój kuzyn, nie zagram w żadnej z ich drużyn. Jak obstawiałem po 10 koła, to na zero szwile, nie na tuzi. Obudowałem się z ruin, zamiast się wieszać na haku na strychu. Ja już nie gadam, nie szukam tu przygód, nie szukam przyjaźni, przyszedłem po tytuł. Hazard, kurwy, szatan w duszy. Kasa z muzy nie była dla nas osiągalna. Prada, buty, czapa, Louis. Stare brudy i w sercu cały czas Warszawa. Rolex mój jak Monster, Pentosa nie parte. Siedzę w nowym KMNS, szybki life, szybki sex. Dzwoni do mnie znów ex, słyszę tylko ten cash. Już dzięki Bogu I'm blessed, dzięki Bogu jest flex. Znów. Kurwy, szatan w duszy. Kasa z muzy nie była dla nas osiągalna. Prada, buty, czapa, Louis. Stare brudy i w sercu cały czas Warszawa. Rolex mój jak Monster, Pentosa nie parte. Siedzę w nowym KMNS, szybki lep, szybki sex. Dzwoni do mnie znów ex, słyszę tylko ten cash. Już dzięki Bogu I'm blessed, dzięki Bogu jest flex. Znów.